صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Sevgili dinleyenler, bugünkü hadisimizde her kim bütün insanlığa iyiliği dokunacak bir çığır açarsa bu kişi o iş ile amel edenlerin sevabı kadar sevap kazanacağı ve kimsenin sevabından da eksiltilmeyeceğinden haber vermektedir. Yine aynı şekilde her kim insanlığa kötü bir çığır açarsa yani kötü bir amel ortaya koyarsa bu kişi o iş ile amel eden herkesin günahına ortak olur ve onların da günahlarından bir şey eksiltilmez. Dolayısıyla eğer amel iyi ve hayırlı ise o işi yapan insanların hayrına ortak olur. Eğer iş kötü ve şer ise, o işi yapanların şerrine ortak olmasından bahsetmektedir. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men senne sünneten haseneten fe'umile biha ba'dehu. Kim hayırlı bir çığır başlatırsa, كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِسْلُ اُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرْ اَنْ يَنْقُسَ مِنْ اُجُورِهِمْ شَيْئًا Kendisinden sonra da onunla amel edilirse, bu kimse hem kendi amelinin hem de öbürlerinin amelinin sevabını aynen alır. Onların sevabını eksiltmeksizin aynen alır. وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَاُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ Kim de kötü bir çığır başlatırsa كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهُ Kendinden sonra bunu başkaları işlerse وَمِسْلُ اُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُسَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا Bu kimseye hem kendi işinin günahları hem de onu takliden, onu işleyenlerin günahı aynen ona yazılır. Ve onların günahlarından da bir şey eksiltilmez. Sevgili dinleyenler, sünnet tabiri malum olduğu üzere gidilen, takip edilen bir yol, bir menheç ve bir metot manalarına gelir. Bu mana daha çok Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu üzere yürümek manasında kullanılır. Hadiste de aynı manada kullanılmıştır. Her kim insanların onu takip edeceği, peşinden gireceği, iyi ya da kötü olan şer bir menheç, bir metot oluşturursa, her ikisine de aynı karşılık verilecektir. Bu hadisin Efendimiz tarafından buyurulmasına şöyle bir olayın sebep olduğu rivayet edilmektedir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Efendimiz'e üstü başı olmayan, ayakları çıplak, gayet fakir olan, üzerinde çizgili bedevi peştemali olan, kılıçları boyunlarına asılı olan bir grup gelir. Onların bu fakir ve sefil hali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gayet üzer. O kadar kızar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü değişir, odasına girer ve daha sonra tekrar geri gelir. Hazreti Bilal radıyallahu anhu'ya ezan okumasını söyler. ezan okuduktan sonra kamet getirilir, namaz kılınır ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam namazdan sonra şöyle hitap eder. Ey insanlar! Allah'tan korkun. Herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah işlediklerinizden haberdardır. Bundan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam sözüne şöyle devam eder. Kişi dinarından, dirheminden, giyeceğinden, buğdayından, hurmasından tasaddukta bulunsun. Hiçbir şeyi olmayan yarım hurma da olsa mutlaka bağışta bulunmaya gayret etsin dedi. Bundan sonra ensardan bazıları neredeyse taşıyamayacağı kadar ağır bir çuvalla gelir. Sonra herkes bir şeyler getirmeye başlar. Öyle ki az sonra biri yiyecek, biri de giyecek maddesinden oluşmak üzere iki yığın meydana gelir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bundan çok memnun kalır, gülümsemeye başlar ve şöyle der. İslam'da kim bir hayırlı yol açarsa ona bu hayrın ecri ile kendisinden sonra o hayrı işleyenlerin ecrinin bir misli verilir. Bu onların ecirlerinden hiçbir şeyde eksiltmez. Kim de İslam'da kötü bir yol açarsa ona bunun günahı ile kendinden sonra onu işleyenlerin günahı verilir. Bu da onların günahından hiçbir şey eksiltmeye sebep olmaz buyurmuşlardır. Aziz dinleyenler, geçici dünya hayatı elbette bir gün sona erecektir. Herkes kendisine verilen ömür sermayesinden tüketmektedir. Bir daha geri gelmeyecek olan zaman her geçen gün insanın aleyhine işlemektedir. Zerre miktarı hayrın ve zerre miktarı şerrin karşılığının görüleceği kıyamet gününde herkes kendi azığını bulacaktır. Allah Azze ve Celle'nin mizanında yani tartısında sevabı ağır basan, salih amelleri fazla olan Allah-u Teala'nın fazl-ı keremi ile kurtuluşa erecek, günahı çok olan, kötü işleri çok olan, amelleri az olan ise ancak kendisine yazık edecektir. Dünyada ahiret için ecir toplayanlar vefatlarından sonra da ecir kazanmak istiyorlarsa insanları Allah Azze ve Celle'ye kulluğa davet eden, onlara hidayet yolunu gösteren, kolaylaştıran, insanları ibadete teşvik eden yolları insanlara göstermelidirler. Bu şekilde kendisi için de ölümünden sonra bir sadaka-i cariye kazanabilir. Mesela yararlı bir kitap, bir keşif, bir icat bırakan kişi, insanlar bunlardan yararlandıkça, faydalandıkça kendisi için sürekli olarak ecir alır. Sevgili dinleyenler, etrafımıza baktığımızda insanlığın hizmetine sunulmuş birçok teknolojik yenilikler görürüz. Hayatı kolaylaştıran önemli buluşlar görürüz. Peki acaba bu kişiler de insanlığın yararına olan, Müslümanından tutun da Hristiyanına kadar, Mecusi olandan tutun da Budistine kadar birçok insanın kullandığı, faydalandığı bu eserlerden acaba ecir kazanacaklar mı? Elbette ki hayır. Hiçbir ecir kazanamayacaklar. Çünkü Allah-u Teala'ya iman etmeden ölen bir kişi ne kadar büyük bir buluş, ne kadar büyük bir teknolojik eser gerçekleştirirse gerçekleştirsin, iman ve salih amel olmadan kendisine fayda vermeyecektir. Kıyamet gününde hiçbir mal ve mülkün fayda vermediği o günde ancak iman ve salih amel fayda verecektir. Bunun için kafirler dünyada yaptıkları hiçbir işten sevap kazanamayacaklardır. Onların yaptıkları bütün ameller boş ve faydasızdır. Kim de kötü bir hayat yaşayarak, kötü bir örneklik sergileyerek, insanlara kötülükte örnek olurlarsa, İnsanları kötülüğe teşvik ederlerse, kötülüğe davetiye çıkarırlarsa, insanların önüne kötülük yollarını açar, onların kötülüklerine sebep olursa, insanların cennete giden yollarına engeller koyarak cehennem yollarını kolaylaştırırsa, ona da teşvik edip sevk ettiği insanların işledikleri kötülüklerden mutlaka bir pay ve mutlaka bir hisse verileceği ifade edilmiştir. Mesela insanlığın başına ilk defa kan dökme, öldürme olayını çıkaran Kabil için yeryüzünde cinayet işleyen herkesin cezasından ona da bir pay verileceği ifade edilmiştir. Yahut da bir ayetin, bir hadisin yanlış anlaşılmasından ya da bir ibadetin çeşitli bid'atlerle ortadan kaldırılmasından, insanların ibadetlerine şirkin bulaştırılmasından sorumlu olan kişiler bu yolu insanlara sunmalarından günah kazanacakları gibi bu yolu takip eden herkesin günahından da nasiplerini alacaklardır. Allah'ın dininin haricinde bir fiil icra edenler, İslam düşüncesinin aksine bir fikir, bir düşünce ortaya koyarak, bir akım oluşturarak Allahu Teala'nın yolundan insanları alıkoyanlar, ahirette hiçbir nasibi olmayanlardır. İşte onlar kendi günahlarını ve o yoldan gidenlerin günahlarını yüklenerek onları ateşe sürükleyeceklerdir. Unutmayalım ki insanın yaptıkları sadece kendisiyle sınırlı kalmamaktadır. İnsan sadece kendi yapıp ettiklerinden değil, arkasında bıraktıklarından da hesaba çekilecektir. Rabbim hayırlı ameller işlemeyi, arkamızdan da hayırla işlenen ameller bırakmamızı bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.